أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bir önceki dersimizde zikir meselesinden bahsetmiştik nefis tezkiyesinde. Daha doğrusu şöyle bir başlık açmıştık. Demiştik ki dilin kalbe ve insanın gidişatına etkisi, yani dilin insanın hayatındaki rolü. Daha sonra İslam'da dilin yerinden biraz bahsetmiştik. İşte sahabenin biri peygamberimize soruyor. Kurtuluş nedir ya Resulallah? Dilini tut diyor. Öbürü en çok neyden korkarsın diyor. Peygamberimiz dilini gösteriyor. Bir başka hadiste peygamberimiz diyor. İnsanları yüzüstü cehenneme götürecek olan dilleriyle kazandıklarından başka mıdır? İşte bir başka hadiste peygamberimiz diyor. Kim bana diliyle avret yerini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim demiştik. Yalnız demiştik bu hadislerden hep şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanki peygamberimiz hep susmaya teşvik ediyor. Susun yani hiç konuşmayın diyor. Demiştik böyle değil. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadisleri hepsini açıklayan bir hadisi var. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ Allah'a ve ahiret gününe inanan birisi ya hayır söylesin veyahut da ne yapsın veyahut da sussun. Demek ki dilden sakındıran hadislerin birçoğundan kasıt nedir? Hayır olmayan boş işlerde dili kullanmaktır. Bu da nedir? Yalan gibi, gıybet gibi, boş iş gibi, çok şaka, eğlence gibi, güldürücülük gibi, işte söz taşıma gibi işlerde dili kullanmaktır. Yoksa eğer dil nedir? Vücudun organlarından bir organdır. Vücutla tamamen bağlantılıdır. Onun da kendine göre bazı amelleri vardır. Eğer Allah'ın ve Resulünün istediği doğrultuda kullanılırsa kalbe ne yapacaktır? Parıltı nurlarından bir nur gönderecektir. Ve kalp bu şekilde sağlamlaşacaktır. Buna paralel olarak da vücut da ceset de sağlamlaşacaktır. Yok Allah ve Resulünün istemediği bir yerde kullanılırsa, dil boş işlerde, batılda, gıybette, yalanda kullanılırsa bu zaman ne olacaktır dil? İşte Peygamberimizin bahsetmiş olduğu gibi her işlediği günahla beraber kalbe de ne yapacaktır? Kalbe de bir siyah nokta bırakacaktır. Biz bir Müslüman, kendini, ahlakını, sülukiyatını düzeltmek isteyen bir Müslüman dilden nasıl istifade edebilir? Bunu anlatacağız demiştik. Öyle değil mi? Ha, bunu anlatırken de tabii dediğimiz gibi yani dil de vücuttan bir organdır. Kullanıldığı yere bakar. Ama şöyle bir özelliği var diğer organların dışında. İnsanoğlu en çok dili kullanır. Yani en çok gün içerisinde en çok işlevi olan organ genelde dildir. İşte bunun için insan dili nerede kullanacağını bilirse bu onun faydasınadır. Yok eğer insan kullanacağı yerleri kestiremezse Allah muhafaza o zaman dil ona ne olabilir? Dil onun başına bela olabilir ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da boşuna demiyor. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka bir şey değildir diyor. Öyle mi? Geçen hafta dilin güzel kullanım alanlarından birinden bahsetmiştik. Zikir demiştik. Zikrin içindeden özel bir nokta. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla anmak, onu hatırlamak konusundan bahsetmiştik. Yoksa zikir biliyorsunuz manası çok geniş olan, kapsamlı bir kavram. Bugün de yine zikrin içerisine dahil olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim okumak. Neden Kur'an-ı Kerim okumak zorundayız? Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti, Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri nelerdir? Veya bir insan Kur'an-ı Kerim okursa ne geçer eline, okumazsa ne kaybeder? Bu haftada inşallah Allah izin verirse anlatacağımız konu budur. Şimdi biz tezkiye dersine başladığımız zamanlar şöyle bir noktaya dikkat etmiştik. İnsanla Allah'ın arasına giren, insanı haktan alıkoyan iki hastalık vardır. Neydi demiştik? Şüpheler ve şehvetler. Şüpheler ve şehvetler demiştik. Yani insanoğluyla Allah'ın arasına giren perde ya şehvetleridir, onu alıkoyar, öyle değil mi? Veyahut da şüphelerdir. Batılın getirmiş olduğu şüpheler insanı Allah'a iman etmekten ne yapar? Alıkoyar. Veya insan iman eder Allah'a, iman ettikten sonra şehvetler insanı alıkoyar bu defa. Onun istediklerini yerine getirmek. Demek ki iki belli başlı hastalık vardır. Hastalıklardan biri şehvettir, öbürü de nedir? Şüphedir. İşte Kur'an-ı Kerim bu iki hastalığın da nedir? Bu iki hastalığın da şifasıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben ne diyor? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an-ı Kerim'den rahmet ve şifa olan ayetler indiririz diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'i şifa diye isimlendiriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den rahmet ve şifa olan ayetler indiririz. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki: "Ya eyyuhen nasu, kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fi sudur." Ey insanlar, muhakkak ki size Rabbinizden bir mev'ize ve kalplerde olana şifa gelmiştir diyor. Ve Allah Azze ve Celle burada neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Demek ki Kur'an hem rahmettir, hem de nedir? Hem de şifadır. Şehvetler nedir? Şehvetler bir hastalıktır. Kalplerde günahların birikmesiyle beraber insanın artık insana hükmeden nedir? İnsana hükmeden şehvetler olur. İşte bu şehvetlerin ortadan kalkması için, bu hastalığın giderilebilmesi için bir müminin bol bol ne yapması lazımdır? Bu hastalığa alternatif olan manevi şifa. Yani Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyup kalbini ne yapmalıdır? Kalbini muhalece etmelidir. Aynı şekilde dedik veyahut da insana haktan alıkoyan, Allah'tan alıkoyan nedir? Şüphelerdir. Öyle değil mi? Batıldan gelen şüpheler. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Ve batıl yok olmaya da mahkumdur. Allah'ın hak geldi dediği şey nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Batıl yok oldu dediği şey nedir işte? Şüphelerdir. Müşriklerin içerisinde debelendikleri şirkleridir. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize gösteriyor ki Allah'ın yanında batıla karşı duran şey Kur'an-ı Kerim'dir. Şüphelere karşı duran, şüpheler hastalığına karşı olan şifa da yine Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an'ın birkaç yerinde bu tekrarlanıyor. Biz hakkı batılın üzerine atar ve onu yerle bir ederiz diyor Allah. Hakkı batılın üzerine atarız dediği ayetler genelde müşriklerin şüphelerine cevap vermiş olduğu ayetlerdir Allah Azze ve Celle'nin. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kitabı hidayet rehberi olarak isimlendiriyor. Huda diyor bu kitaba. Yani yol gösteren diyor. Hani batılın içerisinde, batılın karanlığında insana yol gösterendir. Rahmet diyor. Küfrün, zulmün, şirkin karanlığında insanlar için bir aydınlıktır rahmet. Öyle değil mi? O zaman insanın başına bela olan iki musibet vardır. Şehvetlerdir ve şüphelerdir. İkisinin de şifası nedir? Öz olarak ikisinin de şifası Kur'an-ı Kerim'dedir. Bir Müslüman eğer bu şüpheleri ve şehvetleri yok etmek istiyorsa bol bol kalbini ne yapmalıdır? Bol bol kalbini Kur'an-ı Kerim'le muhalece etmelidir. Tabi nasıl Kur'an-ı Kerim okuma? Onu inşallah ne yapacağız? Onu yavaş yavaş anlatacağız dersin içerisinde. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kadar hayırlı olmasına binaen bu kadar faydalı olsa gerektir ki Peygamberimiz diyor ki hayrukum men taallamel Kur'ane ve allamehu. Sizin en hayırlınız nedir? Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve aynı zamanda da öğretendir. Şimdi aslında burada şöyle bir nokta vardır. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve aynı zamanda öğretendir. En hayırlımız gerçekten Kur'an-ı Kerim'i öğrenendir. Yaşayabilmek için tabi kuru kuruya öğrenen değil ve öğretendir. Neden öğretendir? Çünkü Kur'an-ı Kerim öğreten bir insan başkasının okuduğu Kur'an-ı Kerim'le yüzyıllar dahi sonra olsa onun ecrini tekrardan kendisi de alır. Hani normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ya اِذَا مَاتَ اِبْنُ عَدَمْ اِنْقَتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا عَنْ ثَلَاسَ. Eğer İbn Adem öldüğü zaman diyor onun şeyi kapanır, amel defteri kapanır. Kapanmıştır, bitmiştir. Üç kişi müstesna diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya sadakayı cari olacak, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ veyahut da kendisinden istifade edilen bir ilim. Adamın Kur'an-ı Kerim öğrettiği bir insan kendisinden istifade edilen nedir? Kendisinden istifade edilen bir ilimdir zaten. İnsanlar ondan istifade eder. İnsanlar da ne yaparlar? Kur'an-ı Kerim öğrenirler. Ve buna binaen de işte ne diyor Peygamberimiz? خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Aynı zamanda düşünün. Şimdi siz adamın birine Kur'an-ı Kerim öğretiyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabi okumak ne demek? Bir de ona inmek lazım. Peygamberimiz diyor kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa مَنْ قَرَأَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ حَرْفًا فَلَهُ حَسَنَةً وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا. Kim diyor Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona bir tane sevap vardır. Ve her sevap da 10 katıyla insana verilir. Hani normalde Allah 1'e karşı 10 veriyor ya insana. 1'e karşı da 10 verilir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani siz bir harf okuyorsunuz. Hani 10 tane alıyorsunuz ve sonra şunu diyor Peygamberimiz. Ben elif, lam, mim tek harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim ise bir harftir. Yani bir elif, lam, mim deyince 30 tane sevap zaten alıyorsunuz. Mesela bir de bunu hafızlık yapan, hafızlık yaptıran bir bir ayeti bir sayfayı yüzlerce defa okuyan, tekrarlayan, okutturan, dinleyen insanın halini düşünün. Kur'an muallimlerinin hali nedir? Kur'an muallimlerinin hali başkadır. Çünkü Allah'ın kitabıdır ve bunu öğrenen, öğreten insanları ayakta tutanlar Kur'an muallimleridirler. Bundan dolayı da ecirleri nedir? Bundan dolayı da ecirleri bu kadar büyüktür. Ben bunu öğretiyorum, Kur'an-ı Kerim'ini mesela. Bu adam Kur'an-ı Kerim'ini öğreniyor. Şimdi her haftan aldığım sevap bir yana. Allah'ın zaten hoşuna gitti bu amel. Onun kitabını, onun kelamını insanlara öğretiyorum. Bu da bir yana. Bunu da bir tarafa koyduk. Bu adam her okuduğunda benden sonra bunun da ben yine ecrini alacağım. Bu da bir yana. Bu adam başkasına öğrettiği zaman es-sebebu kel-fa'il. Sebep her zaman fail gibidir. Yani bir şeye sebep olan onu yapan gibidir. Onun da ben ecrini alacağım aynı zamanda. Öyle değil mi? Bir de İslam'da güzel bir yol açmak. Her ona gelen tabi olanın da ecrini alıyorsunuz. Müslim'deki hadiste olduğu gibi. Ve ikinizin ecrinde de ne olmuyor? İkinizin ecrinde de kesinlikle bir kısalma olmuyor. Ondan dolayı şimdi niye bu kadar ecir var? Çünkü Kur'an okutmak zordur. Kur'an öğretmek zordur. Sabır istiyor. Yani gerçekten bir insana Kur'an-ı Kerim öğretmek ciddi manada sabır istiyor. Bundan dolayı da ecri bu kadar büyüktür. Ve Kur'an kıyamet günü insanların böyle perişan olduğu bir dönemde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya اِقْرَوُ الْقُرْآنِ فَاِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِ Kur'an-ı Kerim veya şafi'an lisahibi. Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Muhakkak ki o kıyamet gününde kendini okuyana şefaatçi olarak gelecektir. Yani hani insanın bir şefaat umduğu gün var ya, kafirlere şefaat edilmediği, sadece Allah'ın razı olup da kabul ettiklerine, izin verdiklerine şefaat edildiği yerde. Kur'an-ı Kerim kendi ehline ne yapacaktır? Kur'an-ı Kerim kendi ehline şefaat edecektir. Bir de ayrıyeten yani Kur'an-ı Kerim'in normal okumanın hani faziletlerinden insan faziletlerine değinecek olursa mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor içerisinde Bakara suresinin okunduğu eve şeytanlar yaklaşmaz diyor. İçerisinde Bakara suresinin okunduğu eve şeytanlar yaklaşmaz diyor. Yine aynı şekilde mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz sürekli işte İhlas, Nas, bir de Felak suresini üçer defa okuyup avuçlarının içerisine üfleyip kendi cesedine sürerdi. Ve aynı zamanda hastalandığı zaman da bunu Hazreti Ayşe'ye yaptırıyor. Hazreti Ayşe vazgeçmiyor. Biliyorsunuz Peygamberimize sihir yapıyor bir Yahudi. Ve Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle muavviz eteğini indiriyor. Peygamberimiz bununla kendini rukiye yaparak şer'i bir yolla kendini ne yapıyor? Kendi hastalığından kurtulmuş oluyor. Aynı zamanda Ayet-el Kürsi'yi biliyorsunuz. Sabah okunduğu zaman, akşam okunduğu zaman sabaha kadar insanı şeytanlardan koruyan ayettir. Veya Bakara suresinin son işte Amenna Resulü'yü biliyorsunuz. Okunduğu zaman mesela gece okuyana sabaha kadar şeytanlardan ve cinlerden nedir? Belalardan bir korumadır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu tip ayet ve hadislerle ilgili şeyleri biliyorsunuz. İşte Kehf suresinin ilk 10 ayeti cuma günü okunduğu zaman işte Deccal'ın fitnesinden emin olma gibi hadisler veya ayetler. Şimdi bunlar aslında bunları düşündüğünüz zaman bunların mecmuası size şunu gösterir. Yani Kur'an-ı Kerim aslında insanlara musallat olmaya çalışan cinler ve şeytanlar, işte sihirbazların sihri, işte üfürenlerin üfürükleri, işte düğümleyip de ondan sonra onlara üfürenlerin insanların vesveselerine karşı ve insana musallat olmalarına karşı insan için nedir? İnsan için bir korumadır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sabah zikirlerine, akşam zikirlerine, gece yatmadan önce sabah kalktığında bu duaları okumasının sebebi de budur. Aslında hani şeytan zaten insanlara musallat olacağını ki cinler de, şeytan zaten cinlerdendir. Bunlar bir taifedir. İnsanlara musallat olacaklarını söylüyorlar. İnsanoğlu kendini korumasını bilmeyince, Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın kelamıyla bunları kendinden ve ehlinden uzaklaştıramayınca musallat oluyorlar. Niye buraya değindim yani? Niye özellikle bu konuya değindim? İnanın ki iki günde bir mutlaka bir vaka geliyor yani. Hani işte hocam şuna okusan buna cin değmiş, yok işte buna cin çarpmış, yok buna cin girmiş falan filan. Ya arkadaş biz cinci değiliz. Yani eğer gerçekten kendini şey yapmak isteyen varsa Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olduğu neler vardır? Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olduğu işte bazı ayetler ve Resulullah bu ayetlerin insanı koruyacağına dair hadisler söylemiştir. Ve bu hadisler sahih kaynaklarda vardır. Bunları okuyun. Mesela bir tanesi işte konuştum. Dediler işte adamda 25 yıldır cin var. Yani adam perişan bir vaziyette. İşte adamla biraz konuştuk. Adam Kur'an okumayı bilmiyor. Ondan sonra adam dua yapmayı bilmiyor. Adam yani tevhidi biliyor ama bunları öğrenmemiş. Sabah kalkıyor televizyonu açıyor, akşam yatıyor televizyonu kapatıyor. Şimdi niye cinler bu adam niye bana mı musallat olsunlar yani? Niye ben cin olsam ilk başta bu adama musallat olurum yani. Akşama kadar işte fuhşiyat ekranının karşısında otur. İşte Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey bilme, seni koruyacak hiçbir şey bilme. Kim zaten cin kime musallat olacak ki? Bu adama musallat olmayıp da kime musallat olacak? Yani bu toplumdaki hastalık doğrudur. Sebebi de Kur'an'dan ve işte insanı koruyacak olan zikirlerden toplumun uzaklaşmasıdır. Mesela yine işte biri evlenmiş, hiç çocukları olmuyormuş. Yani daha doğrusu şöyle bir olay olmuş, 5-6 yıldır bunlar evliler, hiç birbirlerine yakınlaşamamışlar daha. Yani kadınla eşi hiç birbirlerine yakınlaşamamışlar. İşte konuştuk biraz, dediler durum böyledir, böyledir. İşte dedim muska var mı üstünüzde? Dediler var. Bir tane kadın çıkardı, bir tane adam çıkardı. İki tane muska. Muskayı bir açtım. Muskanın içinde yazıyor. Errico. İşte aynen böyle Ferrico. Cin isimleri yazmışlar muskanın üzerine. Bir muskanın altına da yazmışlar ki haydi için şifa sizden. Şimdi muskacılara cinler yardımcı oluyorlar ya, veya işte sihirbazlara cinler yardımcı oluyorlar, veya işte bu üfürükçülere cinler yardımcı oluyorlar ya, cincilere. Cin hiçbir zaman sihrin gerçekleşmesi için adamı küfre sokmadan cin ona yardım etmez. Cinler hiçbir zaman karşısında, yani bu istikrayla, araştırmayla sabit olan bir şey. Bu işle uğraşanlar mesela ne diyor cin? Allah'ın diyor şu ayetlerini kağıda yaz, affedersiniz. Üzerine küçük abdestini yap, götür bir kanalizasyon çukuruna at diyor. Şimdi bu küfür ya, cin onu küfre sokacak ya. Veya diyor git falan cinin adına bir kurban kes. Git falan kabrin üstüne bir kurban kes, onun adına bir kurban kes. Ondan sonra gel. Şimdi herhalde bunun sahibi de yaptırdıkları muskaya da cinler bundan bir kurban kesmesini istemiş. Çünkü şifa Allah'tan demiyor. Haydi için şifa sizden diyor. Artık kime hitap ettiği, artık grup kimse bilmiyorum da onu yapan da yaptıranın da müşrik olduğunu çok iyi biliyorum yalnız. Yani adamın orada neyi kastettiğini. Şöyle bir kağıt üzerine cin isimlerini yazmış. Ben dedim ki vallahi dedim yani ben şimdi size birkaç tane dua vereceğim. Yani benim başka yapabileceğim, oturup bir şey yazıp üfleyecek halim yok. Size bir tane dualar yazacağım. Bu duaları her sabah akşam okursanız işte Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Musa'nın sihri bozan ayetlerinden olur. Tabii sonra duydum işte iki tane muska çıktı. Nokta bir, şirk içerisinde zaten. Çünkü muskalar cinlere yapılmış. Nokta iki, biri namaz kılmıyormuş. Yani hiç aynı zamanda sabahtan akşama kadar televizyon karşısındaymış. Kadın özellikle. Şimdi İbn-i Kayyım'ın dediği gibi kalbinde iman nuru olan, kalbi iman nuruyla parıldayan adama cinler yaklaşamaz. Çünkü cinin şeytanın insana tahakküm edebilmesi için gireceği yer orasıdır. Allah'ın nurunun olduğu bir yere küfrün karanlığı giremez zaten. Böyle bir şey, imanla küfür bir yerde birleşmez. Karanlıkla aydınlık bir yerde birleşmez. Bu insanlara genelde bakın Kur'an-ı Kerim okumayan, İşte yapılacak duaları bilmeyen, bu noktada sakınılacak duaların hangisi olduğundan habersiz olan insanlardır. Böyle olunca da cinler ve şeytanlar bunlara musallat oluyorlar. Veyahut da bunlara cin ve şeytan gönderenler, yani bu cincilik yapanlar, Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu tip insanlar çok rahat cinlerini bunlara ne yapabiliyorlar? Musallat edebiliyorlar. Bunun sebebi de nedir? İşte en çok piyasada, hatta mesela artık işin esprisi bile olmuş ya, köşeyi dönmek istiyorsan bir yer aç diyorlar. İki de şey okudun mu? İki de böyle dua okudun mu diyorlar. Tamam yani günlük ciron 500-600 milyon. Şaşmaz. Şimdi neden kaynaklanıyor bu? Demek ki toplumda böyle bir bela var. Toplumda böyle bir musibet var. Tabii bir de itikat da bozuk olunca şeyhin biri anlatıyor işte Arap şeyhlerinden biri. Gittim diyor bir camiye girdim. Baktım diyor camide bir karabalık var diyor. Acayip, ismi Muhammed Hasan, bunu anlatan şeyhin. Camide acayip bir karabalık var diyor. Sordum diyor, dedim şey mi var bugün, bir ders mi var, bir alim mi gelmiş falan dedim diyor. Yok dediler. Ne var dedim diyorlar, bir işte başka bir merkez şehirden bir tane hoca gelmiş, cinci yani cinleri muhalece ediyor. Ama yer yok diyor caminin içerisinde. Neyse diyor ben de oturdum. Yani ne olacak diyor. Biri geldi çocuğum olmuyor bende cin var. Öbürü geldi başım ağrıyor bende cin var. Öbürü geldi dişim ağrıyor bende cin var. Yani artık Allah şeyden çıkmış. Allah aradan çıkmış. Her şeyi cinler yapıyor. Zaten itikadı bozuk olan cahiliye şirk toplumu. Bir de bunun yanında yani muvahhid olanlar için konuşuyorum ben. Yoksa toplum için konuşmuyorum. Adamın şey olmayınca, Kur'an-ı Kerim ve işte Muavvizeten gibi surelerle kendini bunlardan korunamayınca maalesef çok ilginçtir. Tevhid ehlinde bile böyle şeyler görülebiliyor. Bu da nedir işte? Kur'an-ı Kerim'in faydasını gösteriyor. Yani sürekli Kur'an okuyan bir insana, sürekli Kur'an'la kendini donatan bir insana cinlerin yaklaşması ne değildir? Cinlerin yaklaşması mümkün değildir. Ve size hani belki sakalınızdan dolayı veyahut da işte hoca diye bilindiğinizden dolayı biri gelip sorarsa böyle bir vaka, hani oluyor çünkü yani cin, ehl-i sünnetin itikadında da bu var, Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor. Hani ne yapacağız diye insanlara yol göstermeyin. Sadece deyin ki arkadaş bir Müslüman ol, muvahhid ol. Yani bunun birinci çözümü itikadını düzelt. İtikad düzelecek. Nokta iki, kendi kendini şey yap. Yani kimsenin seni muhalece etmesine lüzum yok. Allah'a tevekkül et. Bu duaları sürekli sabah akşam oku. Yani ve bu da tecrübeyle sabit, birçok insana ne var? Birçok insana bunun faydası oluyor. Yani bu şekilde itikat ettikten sonra bakıyorsunuz adama ne oluyor? Bakıyorsunuz adama faydası oluyor. Veya özellikle yeni mesela küçük doğan çocuklarda genelde korkma hastalığı, ağlama hastalığı işte. Sanki birileri çocukları korkutuyor gibi bir hal var. Bir çocuğun işte müzik yerine, televizyon yerine koy yanına artık bir müzik seti mi koyarsın, VCD mi koyarsın, aç Kur'an-ı Kerim'i, çocuk 3-4 yaşına kadar bazı şeyleri akledene kadar sürekli ama şey olsun, Kur'an-ı Kerim kulağında olsun çocuğun. Yani çocuk hep içine, kalbine Kur'an-ı Kerim gitsin, başka bir şey gitmesin. Allah'ın izniyle bu tür insanlara ne olmayacaktır? Ne şeytanlar, ne cinler, ne o üfleyenlerin üfürüğü, ne bağlayıp üfleyenlerin bağcılığı, bunlara Allah'ın izniyle diyorum tekrardan zarar vermeyecektir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in kalplere şifa olduğunu, bedenlere şifa olduğunu, batıl ve şüphelere şifa olduğunu, kıyamet gününde insan ecrini yükselttiğini, kıyamette insana şefaatçi olarak geldiğinden bahsettikten sonra nasıl bir Kur'an okumayla insan Kur'an-ı Kerim'den faydalanır? Yani şimdi asıl mesele bu. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuma noktasında bir sıkıntı yok aslında. Herkes Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyor veya dinliyor da. Fakat Kur'an-ı Kerim'i okumanın, Kur'an-ı Kerim'i çünkü hani Hazreti Osman diyor ya لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ, eğer kalpleriniz bir temizlense diyor, Rabbinizin kelamından doymazsınız diyor. Mesela İbn-i Mes'ud diyor ya, sizden biri Allah'ı sevdiğini anlamak istiyorsa diyor, nefsini Kur'an-ı Kerim'e arz etsin diyor. Eğer Kur'an'ı severse, bıkmazsa Allah'ı seviyor demektir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır diyor. Hazreti Ali diyor ya, konuşmak istiyorsan Allah'la sürekli Kur'an oku diyor. O onun kelamıdır, onun münacatıdır diyor. Şimdi bizde böyle bir sıkıntı var. Bir, Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman'ın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'den doymak bir yana, ikinci, üçüncü sayfada bıkıyoruz. Yani doymak bir tarafa. Kendimizi Kur'an-ı Kerim'e arz ettiğimiz zaman Allah muhafaza, yani pek ilerleyemiyoruz. Bir yerde işte adam diyor, yani ben diyor günde bir hizip Kur'an okuyorum diyor. Yani böyle Hazreti Osman bir rekatta bazı eserlerde Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Yani gece namazında mesela şeyde tam makamın yanında durduğuna ve işte tek rekatta namaz kıldı şeye, tek rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğine dair rivayetler var. Tabi diyeceksiniz ya, olur mu hani Peygamberimiz 3 günden az yapma diye. Yani ben de başta şaşırmıştım. Bu eserin zayıf olduğuna inanıyordum. Daha sonra İbn Kesir'den, yani birçok yoldan diyor, Hazreti Osman'ın tek rekatta Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğine dair rivayetler var deyince benim de kalbim mutmain oldu bu noktada. Şimdi günde bir hizip okumak nedir yani? Günde bir hizip okumak nedir? Adam mesela günde bir hizip okuduğunu söylüyor ve bunu çok büyük bir amelmiş gibi telakki ediyor. Bu da şeytanın az ameli insanın gözünde büyütüp insana temenni yoluyla insanı kandırması vardır ya. Bu da odur işte. Adam bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Kur'an-ı Kerim'i bitiriyor. Seleften birçoğundan Ramazan'da mesela 20 tane hatim yaptığına dair gelenler var. 10 hatim yaptığına dair gelenler var. Bizim genel olarak hatmimiz Ramazan'dadır. Ramazan'da başlarız. Ya bu da normalde bir şeydir ha. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece Ramazan'a taksis etmek, bu da bir bidattır yani. Ramazan'ın dışında hiç Kur'an okumayıp sadece sanki Kur'an Ramazan'da veya Perşembe gecelerinde indirilmiş gibi okumak, bu da başlı başına dinde sonradan çıkarılmış olan, insanları Kur'an'dan uzaklaştıran bir bidattır. Ha. Şimdi bu Kur'an'a doymamak için, bu Kur'an'ı okudukça lezzet almak için, biz de böyle hani aman tek kalayım da Kur'an okuyayım, aman gideyim çekileyim de Kur'an okuyayım. Veya mesela Kur'an'ı seven adam bol ezber yapmaya çalışır. Hani bol bol okuyayım diye ezber yapar. Bunu yapabilmek için şimdi bazı şeyler yapmak lazım. Alimler Kur'an-ı Kerim okurken başlamadan ve başladıktan sonra bazı edepler zikrediyorlar. Yani insan yapması gereken şeyler diye. Mesela başlamadan önce abdest almak. Şimdi hani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim abdestle okunur mu okumaz mı, bu fıkıhta ihtilaflı bir mesele. Ama en efdal olan tabii şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'i neyle okumaktır? Kur'an-ı Kerim'i abdestle okumaktır. Çünkü okurken Abdest almaya kalkan bir insan demek ki bu kitabı tazim ediyor demektir. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yerde tutmak. Yani velev insana ağır da gelse Kur'an-ı Kerim'i o anda yüksek bir yerde tutmak başlamadan önce. Kur'an-ı Kerim'i yüksek bir yerde tuttuğumuz gibi sessiz bir ortam seçmek. Yani fazla böyle kafamızı, kalbimizi meşgul etmeyecek sessiz bir ortam seçmek. Ve başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'e aklımızda bulunması gereken şeyler, hani Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilelim diye Kur'an-ı Kerim'i tazim etmek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tazim etmek nedir? Kur'an'ı elimize aldığımız zaman bunun bir beşer kitabı olmadığını, bunun Allah'ın bir sözü olduğunu, Allah'ın bu sözle bizi karanlıklardan aydınlığa çıkardığını, bu söz olmasaydı bizim de diğer müşrikler gibi ebedi cehenneme gideceğimizi, bu manaları kalpte toplayıp güzelce, yani bu şekilde düşünüp böyle Kur'an okumaya başlamak. Şimdi bir de bir kalbin Kur'an-ı Kerim'e bu bakış açısıyla baktığını düşünün. Hakkınızı helal edin. Bir kalbin Kur'an-ı Kerim'e bu şekil baktığını düşünün. Yani bu kitap olmasaydı, Allah bu kitabı indirmeseydi, bu kitaptaki ayetler yol gösterici olan, rahmet olan ayetler olmasaydı, ben de Mekke toplumunun müşrikleri gibi bir müşrik olarak hayatıma son verecektim. Kur'an-ı Kerim'e böyle baktığınız zaman kalpte zaten yerini alır o kitap. Yani artık kalp ona farklı bir şekilde, ondan gelen manaları, ondan gelen o sesi, o ritmi kalp farklı bir şekilde içerisine alacaktır. Ama böyle olduğu zaman ki zaten Allahu Teala diyor "Men yu'azzim şa'airallahi fe innehu min takval kulub." Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu kalbin takvasındandır diyor Allah Azze ve Celle. Ki Kur'an da Allah'ın en büyük şiarıdır, Allah'ın kelamıdır. Allah'ın konuştuğu kelamıdır. Kendi sesiyle, ona layık olan sesiyle konuştuğu kelamıdır. Ve insanın bunu ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Yani ben beşer sözünü değil, Allah'ın kelamını okuyorum. Belki hani açtığınız zaman işte itikat kitaplarını veya fırak kitaplarını, selef alimlerinin Kur'an Allah'ın kelamı mıdır, mahluk mudur? Adam ölmüş bu uğurda yani. Adam bu uğurda canını vermiş İmam Ahmet gibi. Gördüğü işkenceler sonucunda. Belki size biraz tuhaf gelebilir. Hani ya bu kadar da bir Kur'an'la ya mahluk diyelim, Allah'ın kelamı diyelim gibi. İşte onların yanında Allah'ın kelamı, yani Kur'an'ın değeri, Kur'an'ın ehemmiyeti buydu. Bir kelime yüzünden sırf o kitap Allah'ın kelamıdır diyebilmek için birçoğu hapse girdiler, birçoğu işte işkenceler gördüler. Tabii en meşhuru İmam Ahmet olduğundan hep bu zikrediliyor. Yoksa tabakat kitaplarında bu fitnede onun gibi birçok alim zarar görmüştür. Bir de o en sona kadar sebat ettiğinden dolayı sürekli onun adı zikredilir. Yani velhasılı kelam, Kur'an'a başlamadan onu tazim etmek. Tazim de neymiş? Bu Allah'ın kelamıdır, beşerin kelamı değildir. Öyle bir kelamdır ki Allah bununla beni Müslüman yaptı. Bununla beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. Ve bu olmasaydı ben de müşrikler zümresinden olacaktım diye düşünerekten ne yapmak? Kur'an-ı Kerim'i tazim edip bu şekilde düşünerekten Kur'an-ı Kerim'e başlamak. Nokta 2, kalbi boşaltmak. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'i tazim ettik kafamızda. Bu defa kalbi boşaltacağız Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce. Yani kalbi boşaltacağızdan kastım şu. Şimdi Allah diyor ya, Allah bir insanın içerisinde iki kalp yerleştirmemiştir Ahzab suresinde. Şimdi insanın içinde gerçekten iki kalp yoktur. Bunun manası insan aynı anda iki şeye birden odaklanamaz. İnsan bir şeye odaklanabilir. Ha biz de Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman genelde hani faydalanmak için değil de olması gerekiyor. Biz muvahhidiz. En azından yani bir hizip okumamız gerekir. Düşüncesiyle okuduğumuzdan dolayı bir türlü Kur'an-ı Kerim'den istifade edemiyoruz. Ama bunun yerine böyle değil. Ben bu Kur'an'ı okuduğumda bu bana kıyamette şefaatçidir. Bu benim evimden şeytanları uzaklaştırır. Benim amel defterimi dolduruyor bu Kur'an. Ya harf başına 10 tane sevap ve birçok hadiste diyor ya Allah. Allah istediğine daha da fazla arttırır. Allah daha fazla arttırabilir bunu diye düşünerekten ve aynı zamanda bu benim menhecimdir. Ben buna tabi olarak diğer fırkalardan, sapık fırkalardan kurtuldum diye düşünüyorsunuz. Kalbe bu manaları yerleştirmek lazım. O an dünyalıktan, ailede olan sorunlardan, arkadaşlarla olan sorunlardan, iş, arkadaş, her şeyle alakayı kesmek lazım. Hani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani tabi velillahil meselul a'la, Allah'a en yüce misal vardır. Bir kralın huzuruna gireceksiniz ve kralla konuşurken hem eşinizle sabahki tartışmanızı, hem arkadaşlarınızla olan sorunlarınızı, hem patronla olan sorunlarınızı, bunları düşünerekten adamla konuşacaksınız, kralla konuşacaksınız. Yani onunla o bir şey diyeceksiniz, karşılık vereceksiniz. Bu nedir? Bu mümkün değil. Adam sizi kendi huzurundan kovar zaten. Allah bunlardan daha yüce değil midir? Allah bunlardan daha kalbi boşaltmaya layık değil midir? Allah bunlardan daha çok fazla bize nimet vermemiş midir? En büyüğü şirk toplumunda bize Allah cahiliye toplumunda tevhid yolunu göstermiştir. Bundan daha büyük bir nimet var mıdır? Yani kalbi boşaltmaya değmez mi? Sessiz bir ortam seçmeye değmez mi? İşte kalbi Allah'la, Kur'an'la, Kur'an'ın manalarını anlamayla insanın arasına girebilecek her şeyden ne yapmaktır? Boşaltmaktır. Ve hatta mesela bazı alimlerden, sahabelerden şöyle bir rivayet var. Diyorlar mesela İkrime İbni Ebu Cehil Müslüman olduktan sonra Kur'an okumadan şey dermiş. Bu benim Rabbimin kelamıdır. Bu benim Rabbimin kelamıdır. Başlamadan önce. Önce bir kendini terbiye edermiş. Bu benim Rabbimin kelamıdır. Bu benim Rabbimin kelamıdır diye. Hani böyle bir tazim edermiş. Ondan sonra başlarmış ki ne yapabilsin? Anlayabilsin. Demek ki nokta bir. Önce bir Kur'an-ı Kerim'i tazim edeceğiz. Tazimden kastımı anlattım. Nokta iki. Ne yapacağız? Nokta 2, tazim ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'i kalbi boşaltacağız. Sessiz bir ortamla kafadaki düşünceleri artarak kalbi ne yapacağız? Kalbi boşaltacağız. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. Tabi şimdi konunun sonunda değineceğim. Arapça bilmeyenler ne olacak diyeceksiniz. Oraya da geleceğim. Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okuyacağız. Yani şimdi bundandır ki yani Kur'an-ı Kerim hani Allah Azze ve Celle hakla batılı kabul etme ve etmeme noktasında genelde işi Kur'an-ı Kerim'i düşünmeye ve düşünmemeye bağlar. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَلُهَا Yoksa onlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmezler mi? Onların kalplerinde mühür mü vardır? Diyor Allah Azze ve Celle. اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَعْقِلُونَ Yani onlar tefekkür etmezler mi? Onlar akletmezler mi? Diye Allah Azze ve Celle ve Allah akıl sahiplerini överken Kur'an-ı Kerim'de yere ve göğe bakıp da tefekkür edenler. Yani Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın ayetleri onlara geldiği zaman Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmeyenler. Hani Allah'ın övdüğü grup bunlardır. Müşrik grup nedir? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yüz çevirenler. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman tefekkür etmeyenler. Kalpleri mühürlüymüş gibi böyle hani Allah'ın isimlendirmesiyle affedersiniz. Hayvanlar gibi olanlar. İşiten kulakları, gören gözleri, anlayan kalpleri olmayanlar. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'i ne yapmayanlardır? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in manalarını tedebbür etmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ne yapmayanlardır? Düşünmeyenlerdir. Ve hakla batıl ehlinin arasındaki en büyük özellik de budur. Hakkı kabul edenler Allah'ın ayetlerini düşündüklerinden dolayı, hakkı kabul etmeyenler de yüz çevirip düşünmediklerinden dolayı nedir? Biri Müslüman olmuştur, hidayet ehli olmuştur, öbürü de küfür ehli olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim bakın, Allah Azze ve Celle Peygamberimizden Kur'an okumasını isterken ne diyor? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim'i tane tane oku ey Muhammed. Kaidelerine uygun oku. Tane tane oku diyor. Öyle değil mi? Ve peygambere şunu gösteriyor Allah. İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akve mukila. Gece okumasından bahsediyor. Yani gece namazı ve gece okuması. Çünkü gece sessiz olduğundan dolayı, insanın genelde uykudan kalktığından kafasında pek bir sorun olmadığından dolayı Allah namazı da Kur'an'ı da gece teşvik ediyor. Sebebi nedir? Çünkü o anlamada daha şiddetlidir ve yavaş yavaş okuyor diyor ya Allah Azze ve Celle. Ve bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okuma şekli. Hani sorabilirsiniz sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Peygamberimizin Kur'an okuması mesela sahabenin biri diyor ki hani onun okuması uzataraktı. Sonra diyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin mesela. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ta sonunu uzatıyor Peygamberimiz. Tane tane okuyor. Aynı zamanda mesela Peygamberimiz öyle bir okurdu ki harfleri sayabilirdin diyor başka bir sahabe. Şimdi bunlar nedir? Demek ki Peygamberimizin düşündüğünü, geçmediğini, ayetlerin üzerinde tedebbür ettiğinin göstergesidir. Çünkü yavaş yavaş okuyan bir insan nedir? Ya yanlış okuduğundan yavaş yavaş okur, okumayı bilmediğinden veya düşünmek istediğinden dolayı yavaş yavaş okur. Peygamberimiz zaten kendi dili olduğundan kötü okuması gibi bir şey söz konusu değildir. Aleyhissalatü vesselam düşünerek okuyor. Sahabenin biri diyor onunla namaz kıldım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber hiçbir rahmet ayeti gelmedi ki mutlaka istedi. Hiçbir cehennem ayeti gelmedi ki mutlaka Allah'a sığındı diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Peygamberimiz gafil okumuyordu Kur'an'ı. Haşa ve kella. Düşünerek, manalarını tedebbür ederek her ayetin fıkhına vakıf olaraktan, her ayette gereken neyse onu yerine getirerekten. İbn-i Mesud diyor ya bana dedi ki bana Kur'an oku. Kur'an okudum diyor. Nisa suresini okuyor. Ta ki şey ayetine geldin diyor. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Hani biz o gün her ümmetten bir şahit getireceğiz. Ve seni de bunlara şahit getireceğiz dediğim zaman yeter dedi İbn-i Mesud. Ve baktım ki diyor Peygamberimiz ağlıyor. Niye? Seni onlara şahit getireceğiz. Peygamberimiz kendi şahitlik yapacağı anı düşünüyor mesela. Kendi şahitlik yapacağı anı düşündüğü anda hüngür hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Nasıl şahitlik yapacağım? Hazreti Ayşe'nin rivayetlerinde ta böyle şey sakalı ıslanana kadar gece mesela namaz kıldığı zaman ağlayan bir peygamber. Öyle değil mi? Veyahut da secde ederdi diyor. Secdeden kalktığında bir bakardım ki işte o secdesi, yani musallası namaz kıldığı yeri sırılsıklam olmuş diyor. Veya diyor tencere kaynadığında çıkardığı ses var ya, peygamberimiz namaz kıldığında öyle ağlardı ki ondan o ses duyulurdu. Yani hani ağlıyor namazda, ondan o ses duyuluyor. Bunlar hep neyin göstergesidir? Peygamberimizin yavaş yavaş okuması, her ayette istemesi, bazı yerlerde sevinmesi, bazı yerlerde ağlaması, bazı yerlerde Allah'a sığınması, bunlar hepsi gösteriyor ki peygamberimizle bizim aramızdaki fark ve sahabeyle ve onların doymaması, Allah'ın kelamını düşünüyorlardı. Allah'ın kelamını düşündüklerinden dolayı lezzet alıyorlar. Bu Allah'ın kelamı ya, yani bir normal kafiyeli şairin şiirini okuduğunuz zaman hoşunuza gider. Okudukça okumak istersiniz. Öyle değil mi? Bir ritim yakaladığı zaman insanlar şarkılarda, eyazu billah tabi müzikte, insanlar bunu defalarca, senelerce bunun modası geçmiyor dinliyorlar. Bütün kainatı aciz bırakmış olan muciz bir Kur'an. İcazıyla mucizesi icaz olan bir Kur'an. Yani bütün şiirde ve kafiyede en önde gelen Arap toplumunu susturan bir kitap. Bizi doyurmamasının sebebi budur. Yavaş yavaş manalarını düşünerek, zevk almaya çalışarak, onu tazim ederek, kalbi boşaltarak okumadığımızdan dolayı. Eğer bunları yerine getirilecek olsaydık, biz de aynı sahabenin gibi ne olacaktık? Kur'an-ı Kerim'den tad alacaktık ve onu okuduğumuz zaman bu bize ne yapacaktı? Onu okuduğumuz zaman bu bize fayda verecekti. Aynı zamanda şimdi dediğim gibi, yani Kur'an-ı Kerim'i düşünme noktasında dedim, şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki Arapça bilmeyenler ne olacak? Sürekli eğer namaz dışında okuyor ise maliyle beraber okuyacak ve malini idrak ettikten sonra böyle tane tane üzerinde dura dura okuyacak. Birkaç kere aynı sayfanın meali okundu mu zaten bazı şeyler artık ne yapılıyor? Kavranıyor. Yok namazdaysa mealini çok iyi bildiği yerlere okuyacak. E tabi Müslümanların hayatında Kur'an normal bir kitap gibi durduğundan dolayı normalde bir Müslüman Arapçayı velev ki bilmese, yani velev bilmesin, yani öyle bir Kur'an'ın manasını, hangi ayette ne dediğini bilmeli ki, manaları bilmeli, o kadar haşir neşir olmalı ki artık Kur'an ferisi gibi olması lazımdır. Ama maalesef Kur'an'ı en iyi okuyanımız günde bir hizip okumakla kendini çok iyi zannettiğinden dolayı Müslümanlar bir türlü bu mertebeye ulaşamıyorlar. Veya insanlara bol bol, bol fikir kitabı dayandıranlar veya bol bol insanlara işte hikaye roman kitabı dayandıranlar. Mesela ben düşünüyorum, Allah bizi affetsin, okul okuduğumuz zamanlarda Allah'a tekrardan tövbe ediyoruz, ona sığınıyoruz okuldan. O dönemde Emine Şenlikoğlu'nun romanlarını okudukları kadar Kur'an-ı Kerim okusalardı, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesinin hafızı olurlardı. Millet birbiriyle tartışıyordu. Hani romanın şurasında şöyle diyor, onu unuttum bak falan, kes böyle yapmıştı falan. Bu kadar insanlar romanlara, Nur Dağı'ndaki çocuk. Herkes ezbere biliyordu bu romanı yani. Bunlar işte buna verilen vakit Kur'an-ı Kerim'e verilse, bunlar Kur'an-ı Kerim'lere kıssalar var. Bizden önceki insanların tarihleri var, olaylar var ve ibret. Allah'ın kelamı, roman bir yalan. Yani roman uydurma bir hikaye. Bazı alimler bundan dolayı caiz dahi değil diyorlar. Hani bir yalan bu da. Nasıl şakanın yalanı olmazsa, peygamberimiz haram kılıyorsa, aynı şekilde hikayenin yalanı da olmaz yani. Öyle değil mi? Roman bir yalan. Olmayan bir şey. Ama Kur'an Allah'ın kelamı. Önünden ve arkasından batıl gelmeyen bir kitap. Her harfi insana sevap kazandıran bir kitap. Yani say say saymakla bitiremeyeceğin bir kitap. O gün insanlara bunu dayatanlar, bunun yerine insanlara Kur'an-ı Kerim'i okuttursalardı şu anda çok farklı bir nesil oluşabilirdi. Bunları yaptıktan sonra işte dediğimiz gibi, yani Müslüman sürekli Kur'an'la iç içe olan, Kur'an'dan bol bol ezberi olan, tek başına kaldığı zaman en azından kendine yetecek kadar, okuyacak kadar ezberi olan insandır zaten. Bunun yanında o kadar Kur'an'la haşir neşirdir ki neredeyse hangi ayetin neresine ne dediğini bilecek kadar nedir? Konulara vakıf olması gerekir. Yani sıkıntı sadece namaz içerisinde. O da ezberlenilen, manası bilinen yerlerin okunması da nedir? Daha faydalı olur. Bir nokta daha, bunu yaptıktan sonra Kur'an-ı Kerim kendine nazil oluyormuş gibi okumak. Yani mesela eline aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i, kitabı önüne koyduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyor ya, şöyle okuduğu zaman hani ya yüvellezine amenu bu İbn Mesud'aydı, bu Ebu Bekir'eydi, bu Yahudilereydi değil. Bu bana, bu bana, bu bana, Allah bana hitap ediyor, Allah bana emrediyor, Allah beni nehyediyor diye bu şekilde, yani taksis, alimlerin taksis demiş olduğu Kur'an'ı kendine taksis ederek okumak. Sanki ayetler benim üzerime iniyormuş gibi okunduğu zaman şüphesiz ki bu Kur'an ne yapacaktır? Şüphesiz ki bu Kur'an o zaman insana fayda verecektir. Fakat eğer bu şekil okunmadığı zaman, bu İbn-i Mesud'aydı, bu Yahudilereydi, bu Hristiyanlaraydı, bu bilmem şunaydı, bunaydı denildiği zaman bu kitap ne yapmayacaktır? İnsana hiçbir şekilde fayda sağlamayacaktır. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra, hani bu şekil Kur'an'ı tazim ettikten sonra, kalbi boşalttıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'in manaları üzerinde düşünerek okuduktan sonra ve bana iniyormuş gibi okuduk. Tabi bunun önünde abdest alıp Kur'an'ı tazim edip yüksek bir yere koyup bunları yaptıktan sonra başarıya ulaşıyor mu Kur'an okumamız, ulaşmıyor mu? Bunu nasıl anlarız? Veya gün geçtikçe bizde ilerleme var mı yok mu, bunu nasıl anlarız? Bunu iki yolla anlarız. Birinci yol, eğer okuduğumuz Kur'an zaman geçtikten sonra kalbimizi yumuşatıyorsa, kalbin yumuşaması demek ağlamak demektir, gözlerimizden yaş boşaltıyorsa veya Kur'an dinlediğimiz zaman demek ki bizim programımızda ne vardır? Programımız tam gidiyor, doğrudur. Yoksa bu programda bir eksiklik vardır. Ne diyor Allah? وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Onlar Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, Allah'ın kelamı okunduğu zaman onlar diyor secdeye kapanırlar ve ağlarlar. Onların huşularını arttırır diyor. Yani bu nedir? Demek ki ha gerçekten Allah'ın övdüğü tabakaya doğru, hani selim olan kalbe doğru gidiyoruz ya Allah izin verirse. Selim olan kalbe doğru gidişte demek başarı elde etmişizdir. Eğer Kur'an okunduğu zaman gerçekten bizi ağlatıyorsa, hani Allah diyor elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillah, iman edenlerin Allah'ın kelamına karşı kalplerinin yumuşamasının vakti gelmedi mi diyor. Bu da nedir? Bu da zaten kalbin yumuşaması demek, dediğimiz gibi gözden yaş boşalması demektir. Yine mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlere hitaben, hani övdüğü insanların Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman böyle olduğunu söyledikten sonra, bir de Allah'ın kelamı anıldığı zaman innemel mu'minûne lezîne izâ zûkirallâhu vecilet kulûbuhum. Yani müminler o kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Kalpleri titrer. Allah anıldığında, Allah'ın ayetleri de Allah'la beraber anılan şeylerdir. Allah'ın ayetleri anıldığında kalp titriyorsa ve bu da göze yansıyorsa eğer, demek ki bu uygulamış olduğumuz program bizi ne yapıyor? Bu uygulamış olduğumuz program bizi başarılıdır. Burada bir eksiklik yok demektir. İkinci nokta, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde okuduğumuz ayetler günlük hayatımıza müdahale etmeye başlıyorsa, demek ki programımız yolundadır. Yani bu programda bir eksiklik yoktur. Yok, günlük hayatımıza müdahale etmiyorsa Kur'an, mesela diyelim karşımıza bir olay geldi. Misal söylüyorum. Birini sevmiyoruz ve sevmediğimizden dolayı adamın aslında hatasını böyle biri 10 yapıp, biri onu 100 yapıp, yüzü 1000 yapıp adama saldırıyoruz. Eğer o gün veya o hafta okuduğumuz işte وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُهُ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Yani bir kavme olan düşmanlığını size adaletsizliğe sevk etmesin. Ya ben bu ayeti daha yeni okudum. Bak tamam doğrudur, ben bu adamı sevmiyorum ama kinim var, ama bu kadar da büyütülecek bir hata değil diye. Günlük hayatta bize örnek, tabii bu bir örnek. Günlük hayatta bize müdahale ediyorsa, hani okunmuş olan bir ayet veya ezberlenen bir ayet, ha tamamdır. Diyelim bir kardeşimize kızdık, kızıyoruz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ya sen Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşadın. Ya bu peygamberimizin bir fiilidir. Dur ben de hakkını helal et. Onlar kendi aralarında birbirlerine yumuşak kafirlere karşı şiddetlidirler. Günlük hayatına müdahale ediyorsa eğer, demek ki burada ne vardır? Demek ki bu yapmış olduğun programın sana faydası var. İşte cennetlere koşan insanlar. اِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ. Onlar hani günah işledik diyelim. Bir günah işledik. Şimdi ne yapacağız? Onlar öyle kimselerdir ki günah işledikleri zaman hemen Allah'ı hatırlarlar. Hemen Allah'ı hatırlarsan. Eğer ayet sana bunu hatırlatıyorsa, okumuş olduğun ayet demek ki senin program nerededir? Senin program yoldadır. Yok, gün içerisinde yaptığın hiçbir eylemde, Kur'an her konudan bahsetmesine rağmen hiçbir ayet senin hayatına müdahale etmiyor ve seni bazı şeylerden alıkoymuyorsa ne programda hayır vardır, ne de okumuş olduğun Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Hayır vardır. Demek ki yap Kur'an-ı Kerim okurken bu saymış olduğumuz mertebeler. Tabi genelde alimler 10 tane sayıyorlar. 10 tane İbnül Cevz'den özellikle naklediyorlar. Ben özetledim yani. Bazıları böyle biraz gereksiz veya sofizmi andıran, böyle ne anlattığı belli olmayan bazı maddeleri içerisinden çıkardım. Bir de bunun yanında şöyle bir olay var. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman özellikle iki noktadan istifade etmeye çalışın. Özellikle iki noktadan Kur'an-ı Kerim'de istifade etmeye çalışın. Allah Azze ve Celle'yi tanımaya çalışın Kur'an-ı Kerim'den. Çünkü bir insan en güzel kendini, mesela bir insan düşünün, kendi siretini, kendi hayatını, biyografi mi diyorlar Türkçe? Biyografisini yazdığı zaman bir insanı kendinden daha iyi tanıtacak biri var mıdır? Veya bir varlığı kendinden daha iyi tanıtacak biri var mıdır? Allah da kendi kitabında kendini tanıtıyor bizlere. Öyle mi? O zaman Allah'ın kitabından Allah'ı tanımaya çalışalım. Allah'ın kitabından Allah'ı tanımaya çalışalım. Şimdi Allah'ı tanımak öyle bir şeydir ki nefis tezkiyesinin de, imanın da, Allah'ı sevmenin de, ona dayanmanın da, dua edebilmenin de, cennete gidebilmenin de, hidayeti seçebilmenin de hepsinin özü Allah'ı tanımaktan geçer. Yani Allah'ı hakkıyla tanıyamayan bir insan her ihtiyacında ona el kaldırıp dua edebilir mi? Mümkün değil. Çünkü Allah'ı tanımıyor. Veya Allah'ı hakkıyla tanıyan bir insan Allah'tan başkasına tevekkül eder mi? Veya Allah'ı hakkıyla tanıyan bir insan Allah'tan başkasından korkar mı? Veya Allah'ı hakkıyla tanıyan bir insan sıkıntı anında dünya sıkıntılarından mesela şey yapar mı? Dünya sıkıntıları onu üzer mi? Üzmez. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'yi tanıyor. Ve peygamberin ve sahabenin en büyük özelliği buydu. Onlar dış etkenlerden, kitaplardan, felsefecilerden, mantıkçılardan, kelamcılardan, Allah'ın onlar müşriktir, onları öldürün, onlar necistir, Mescid-i Haram'a yaklaştırmayın dediği adamların kitaplarından Allah'ı tanımamışlardı. Öyle değil mi? Onlar Allah'ın kendi kelamıyla Allah'ı tanımışlardı. Bizim bugün sıkıntımız nedir? İtikat dediğimiz ilmi Allah'ın müşrik dediği Aristo'nun mantık kaideleriyle okumaya çalışıyoruz. Öyle mi? Böyle bir topluluğun Allah'ı tanıması mümkün değildir. İşte bu Medine'deki münafıkların durumu gibidir. يَزُنُّونَ بِاللّٰهِ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ Allah hakkında cahiliye zannında bulunurlar. Allah'ı tam tanımadıklarından dolayı, Allah'ı hakkıyla tasavvur edemediklerinden dolayı, şimdi Allah tasavvurunuz yanlış olduğu zaman İslam anlayışınız da yanlış olur. Çünkü siz Allah, mesela sadece Allah'ı rahmet sıfatıyla tanıyan bir insan zındık olur. Öyle mi? Neden dolayı? Çünkü rahmet hep affediyor. İçki iç, zina yap, puta tap, herkesle iyi geçin, vela berayı çöpe at. İbn Arabi'de olduğu gibi Allah'ı hep rahmetle tanıyan bir zındık en sonunda ne oluyor? Zındıklaşıyor. Neden dolayı? Çünkü bu cahiliye zannıdır. Allah'ı tam tanımamadır. Ama Allah'ı hem rahmet hem kahhar sıfatıyla tanıyan inne rabbeke leşedidul ikab ve innehu leğafurur rahim. Allahu alem ayet-i kerimede Allah diyor o, yani hesabı şiddetli olan ve gafur ve rahim olandır. İki özelliğini birden tanıtıyor Allah. Allah'ı bu şekilde tanıyan insan günah işlediğinde ya Allah rahmet eder diye umandır. Rahatlık anında da günah işlemeyendir. Allah aynı zamanda azabı, hesabı çetin olandır diye tam ve gerçek bir tasavvurla Allah'ı tasavvur etmek budur. Yoksa Mekke'deki münafıklar gibi يَزُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَةِ Öyle değil mi hafız? يَزُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَةِ Hak olmayan cahiliye zannıyla Allah'a zanda bulunurlar. Ne gibi? Eğer kardeşlerimiz buradan çıkmasalardı, bizimle beraber otursalardı öldürülmezlerdi. Bu nedir? Allah'ı yanlış tanımadır. Öyle mi? Allah bunu yazmışsa diyor, otursanız da çıksanız da yatağınızda da olsanız ölüm gelip size yetişecektir diyor Allah Azze ve Celle. Onlara neyi öğretiyor? Siz Allah'ı tanımamışsınız. Cahiliye zannıyla bir yere varılmaz diyor Allah. İşte bizim de hem sülukiyatımızın, hem ahlakımızın, hem imanımızın, hem tevhidimizin, hem kalp huzurumuzun olabilmesi için Allah Azze ve Celle'yi tanımamız lazım. Bir varlığı en iyi tanımak onun kendi anlatımıyla olur. Ve Allah Azze ve Celle kendini Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Kendini Kur'an-ı Kerim'de tanıtıyor bizlere. Düşün, mesela adam okuyor, muhakkak ki o işiten ve bilendir. Tamam mı? Bugün bunu okudu. Ha, yolda gidiyor. Benim Rabbim işitendir. Her ağzımdan çıkanı biliyor. işitendir. Ha, o zaman birine mesela gıybet yapıyor ya, benim Rabbim işitendir. Yani bu giden boşa gitmiyor, bak Rabbim işitiyor, bunu yazdırıyor. Bu adam gıybet yapmaz. Allah bu şekilde de yalan konuşmaz. Benim Rabbim işitiyor de. Batılı konuşmaz. Kendi menfaati için tevhidi bozup işte hakla batılı birbirine karıştırmaz. Neden? Dünya menfaatleri geze dinini satmaz. Çünkü benim Rabbim biliyor, görüyor. Ya şimdi tamam da hani o tek bir yerde kaldı, bir kadına bakmaz. Neden bakmaz? Çünkü Rabbim görüyor. Öyle bir görme sıfatı var ki mutlak bir görme. Yani zamanla mekanla kayıtlı olmayan bir görme. Allah'ı böyle tanıyan ve iman eden bir insanı düşünün. Düşünmenize gerek yok, sahabe. Bunun canlı örnekleri var. Ufak tefek ayak kaymaları olsa da tarihlerinde. Fakat bunun tarihte görülmemiş bir canlı örneği var yani. İşte bunun sebebi nedir? Çünkü bu insanlarla bizim aramızda bir fark var. Bunlar Allah'ı Allah'ın kitabından tanıdılar. Biz ise Allah'ı Aristo'nun mantık kaideleriyle itikat kitabı yazmış bir sapığın kitabından tanıyoruz. Veyahut da adam şöyle başlamış. Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne cisimdir. Nedir bu Allah o zaman? Yani mesela açın basit bir kimdir bu Allah? Benim böyle bir Allah bana bir tuhaf geldi yani. Ne cevherdir, ne arazdır, ne göktedir. Ne peki bu ne yani? Ben bunu sen onu anlamazsın. Ya ben onu anlamazsam niye Kur'an'da bana kendini bütün sıfatlarıyla tanıtıyor? Beni isimlerimle anın diyor Allah Azze ve Celle. Bizim itikadımızda nedir? En güzel isimler, en güzel sıfatlar, noksansız sıfatlar O'nundur. O arşına istiva etmiş mutlak yücelik sıfatı O'na aittir. Arşı 7 kat göğün üzerindedir. O'nun üzerine hiçbir şey çıkmaz. O işitendir, görendir, kendi sesiyle konuşandır. Her şeyin en ona layık olan, en güzeli O'nundur. Böyle insanın kalbi titriyor bunları söylediği zaman. İşte Allah, selef itikadıyla Allah'ı tanımak lazımdır. Yani daha açık ve net bir şekilde selef ve ehli sünnet itikadıyla Allah azze tevilsiz, yorumsuz, tatilsiz, teşbihsiz, hiçbirine girmeden Allah azze ve celle'yi ne yapmaktır? Bu şekilde tanımaktır. Ve bu Allah'ı tazim ettiriyor insanın kalbinde. Ama açın bir eşari, maturidi veya bir felsefe kelam kitabını, böyle insanın Allah hakkında bu ne diyorsun yani, bu böyle baktığın zaman bundandır ki zaten bu itikat kitapları insana canlılık da vermiyor. Yani bakın genelde böyle işte, genelde diyorum ama istisnalar, itikadı bu noktada güzel olmasa da muvahhid insanlar var tabii ki de, genel olarak diyorum. Genelde böyle Bel'am işte bu tip insanlardır. Tabii hidayet Allah'ın elindedir. Bugün selefiler diye geçinenlerin %90'ı da sapıklık içerisinde de. Yani Allah azze ve celle'yi onun bunun tanıtımıyla değil, Allah'ı kendi kitabında onun istediği şekilde tanımak vardır. İşte böyle olduğu zaman da ne olur? Böyle olduğu zaman da sahabe gibi bir nesil ortaya çıkar. Ama onun kitabından bunu, adam Allah diye bir kitap yazmış. Allah. Kitabı açıyorsun. İşte ayet mayet zaten böyle bir şey. Adam anlatmış. İlk 30-40 sayfadan bahsediyorum. Kalanını bilmiyorum. Adam anlat. Ne anlatıyorsun sen? Allah'ı mı anlatıyorsun yani? Hani Allah'ı anlatıyorsan 6000 küsur ayet sana yetmiyor mu mübarek? Yani sen her sayfaya bir ayet koysan Allah'ı tanıtan meseleyi bitireceksin zaten. Ne anlatıyorsun yani? Bunlar hepsi nedir maalesef? Bunlar ciddi sıkıntılardır ve böyle Allah'ı tanıyanların da Allah hakkında cahiliye zanları vardır işte. Yani böyle Allah'ı tanıyanların Allah hakkında cahiliye zanları. Mesela şimdi adam yani biriyle konuşuyoruz hani Allah'ı tanımamanın, Kur'an-ı Kerim'den tanımamanın. Ya diyor Allah bu kadar insana diyor, şu kadar insana yani genel kastediyor. Müşrik diye işte diyor mesela 42 milyon oy vermiş diyor. Allah diyor bunlara şimdi hepsine azap mı edecek diyor yani. Hepsi diyor bunların namaz kılıyor, hepsi bunların işte oruç tutuyor İslam için. Şimdi aslında düşünüyorum, mesele yine Allah'ı tanımamaya geliyor. Adam bilse ki Allah'ın وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ biz cehenneme insanların ve cinlerin bir çoğunu doldurduk. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. اِنَّهُ مَنْ اَشْرَكَ kim Allah'a şirk koşarsa, Hazreti İsa'nın dilinden, Allah ona cenneti haram kılmıştır. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ onlardan birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Böyle Allah'ı tanısa bu sıkıntı olmayacak. Ama adam sadece ve huvel gafurur rahim ve huvel gafurur rahim, o affedendir, o affedendir. Allah'ı böyle tanıyınca ne yapamıyor? Müşriye dahi müşrik diyemiyor adam. Ama Allah'ı tam bir şekilde tanısa, Allah kime rahmet eder? Allah müminlere rahmet eder. Allah kime rahmet eder? Allah onun yolunu seçmiş, her şeyi ona tercih etmiş olan insanlara rahmet eder. Böyle bir Allah tanı. Allah kafirleri kahreder. Peki Allah'ın bu kahhar sıfatı nerede tecelli edecek? Allah'ın bu her şeyin karşılığını verme sıfatı, adalet sıfatı nerede tecelli edecek? Bunların tecelli edebilmesi için, ya daha doğrusu sözün özü, yani itikattaki sapma, hepsindeki sapmanın özü nedir? Hepsindeki sapmanın özü insanın Allah'ı gerçek şekliyle tanımamasıdır. Eğer insan Allah'ı gerçek şekilde tanısa, ki insan da Allah'ı nereden tanır? Kendi kitabından. Allah kendini kendi kitabında tanıtıyor. Ya Kur'an okurken bu fırsatı değerlendirin. Yani her sayfada ben Rabbimi tanıyacağım, ben Rabbimi tanıyacağım diye Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Bu şekilde doğru bir Allah inancınız olur. Yoksa ilk 40 sayfası bomboş felsefecilerin sözüyle olan bir Allah inancınız olur. Yani eğer kendinize göre Allah'ı tanımaya çalışırsanız. İkinci nokta, Kur'an-ı Kerim'de şimdi mücadele ortamı, mücadele zordur. Öyle mi? Özellikle tevhid yükünü yüklenen insanlar için mücadele ciddi manada nedir? Mücadele ciddi manada sıkıntılıdır. Ve Allah diyor, biz bu yükü diyor dağlara yükledik, dağlar kabul etmedi diyor. Öyle mi? Fakat zalim ve cahil olan insan kabullendi diyor. Sen diyor, biz diyor bu kelamı dağlara indirsek, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْخُلَّ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın korkusundan paramparça olduğunu görürdün sen diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. اِنَّا سَنُلْخِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا diyor. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz diyor. Yani tevhid daveti nedir? Tevhid daveti ağırdır. Hatta vahiy, yani özellikle Kur'an-ı Kerim ağırdır. Hani diyor ya sahabe, Peygamberimiz benim dizimdeydi, dizim ezilecek zannettim. Hazreti Ayşe diyor, yani şeyin altında Peygamberimiz kış gününde böyle ter dökerdi diyor. Ve Peygamberimiz bir hadiste diyor ya, bu zil sesi şeklinde gelen, yani zil sesi dediğim bu işte salsalatul ceras şeklinde gelen vahiy diyor, en ağır olanı odur. Sahabe Hafız İbni Hacer açıklarken diyor, aslında vahyin her türlüsü ağırdır. Yani hani alimler bunun farkındadır işte. İlk Bukhari'nin başında Bidül Vahiy var ya, orada diyor aslında her vahiy ağırdır. Yani tek bir çeşit değil, bütün çeşitleri ağırdır. Yani tevhid daveti ağırdır kısacası. Şimdi sahabeyi Allah neyle terbiye etti? Yani sahabenin yükünü Allah neyle hafifletti? Şimdi müşrikler toplanmış, Müslümanlara zulmediyor. Her tarafta aynı bu dönem gibi. Bir taraftan iftiralar. Öyle mi? Aman bunlar irtica, birbirlerinin beynini yıkıyorlar. Aman çocuğunu kurtar, aman bırakma çocuğun gitsin. Aman işinden oldu, aman okulundan oldu. Aman ticaretinden oldu, aman Muhammed sihirledi, aman büyüledi derken Allah Azze ve Celle ne yapıyordu bunlara? Tam o sırada, dikkat edin, bütün kıssalar Mekki'dir. Yani peygamberlerin kıssaları Mekki'dir. Allah bir bakıyorsunuz bir tane sure indiriyor hemen o sırada. Öyle mi? Gelen surede mesela bakın, elem tarafa ala rabbuke bi'at. Senin Rabbin Ad kavmine ne yaptığını görmedi mi? İrame zâtil imad. Onların şöyle şöyle büyük şehirleri vardı. Anlatıyor işte, ve firavne zil evtad. İşte o askerler sahibi veya işte başka tefsire göre çadırların şey olur ya, kazık mı? Kazıkları olan sahibi Firavun. Şimdi Firavun'u öyle bir anlatmış ki Allah. Hani Firavun bir gün kalkıyor, şunları kesin, bunları bırakın. Böyle bir adam. Yani hani şunlar piramit yapsın, 100 kişi ölsün, bir şey olmaz. Böyle bir adam. Bir bakıyor, fenebeznâhu ve cunûdehu filyem diyor Allah. Biz onu da, onun askerlerini de yerle bir ettik diyor. İşte burada sahabenin kalbini sağlamlaştırıyor Allah. Ha diyor sahabe, bu Ebu Cehil daha Firavun'un yanında ne ki? Allah onu bile helak etmişse, sabredenlerin ve Allah'ın ayetlerine yakinen iman edenlerin karşısında bunları dahi helak etmişse diyor Allah, o zaman Allah bir gün bizde ne yapacaktır? Allah bir gün bizde kurtaracaktır. Peygamber geliyor Yasir ailesinin yanına. Yani normalde Allah'ım bu müşrikleri yerle bir et, bunları kurtar diyebilir. Demiyor. Sabran ya ala Yasir diyor. Sabredene ya inne mev'idekumul cenne. Sizin varacağınız yer cennettir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara. Şimdi öyle diyor da, şimdi Yasir ailesi de Kur'an'da iniyor bu arada. Hani önceki kavimlerin hikayelerini anlatıyor, öyle mi? Ve Allah nedir? Ve kullen nakussu aleyke min enba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadek. Biz sana önceki peygamberlerin kıssalarını senin kalbini sağlamlaştırmak için anlatırız diyor. Yani kalp sağlamlaşıyor kıssalarla. Yani önce Allah mesela, açın şeyi okuyun bir. İşte Semud kavmi. Tamam mı? Ve semudellezine Câbu s-sakhra fil-vâd mı diyordu? Bil-vâd. Onlar ki işte mesela başka ayetlerde Allah Azze ve Celle diyor işte şeyleri oyanlar. يَتَّخِذُونَ مِنَ الْجِبَالِ قُسُورًا suhulen ve yettehizunel cibale kusura mı diyordu? Ve yenhitunel cibale kusura. Ha, onlar kolay yerler edinip dağları oyarlardı diyor. Dağlarda adam ev yapmış. İrem şehrini düşünün, anlatılanları. Firavunu hiçbir şey değil. Sadece Firavunu düşünün yani. Bir bakıyorsun Allah Azze ve Celle ne diyor? فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ Bir ses aldı, bir çığlık aldı, bir helak aldı onları. Ne oldular? Dizüstü çöküp kaldılar. Bitti. Ömürleri bu kadar yani. Yarım sayfalık bir ömürleri var. O tuğyanın, o küfrün, o zulmün yarım sayfalık bir ömrü var Allah'ın yanında. Allah istediği zaman. İşte Kur'an'ı bu şekilde okuyun. Yani tevhidin yükünü kendinizden Kur'an'la hafifletin. Kalbinizi debdebelerde Kur'an'la sabitleştirin. Çünkü Allah peygambere böyle diyor. Yani biz sana bu kısaları anlatırız ki kalbini ne yapalım? Kalbini sağlamlaştıralım diye. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? فَقْسُسِ الْقَسَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Anlat ki kıssaları umulur ki düşünürler. Düşünün, taklit etmeyin. Fizilal'de veya İbn-i Kesir'de, Kurtubi'de gördüğünüzde yetinmeyin. Siz de düşünün. Allah ne istiyor? Kafa yorun, kalp yorun. Aynı sahabenin ve bizden önceki tefsircilerin vardığı noktalara anladıkları güzelliklerden mutlaka bir parıltı da ne olacaktır? Mutlaka bir parıltı da size doğacaktır. Yani o zaman iki tane Kur'an-ı Kerim'de okurken özellikle bir, sürekli Rabbimi tanıma, Rabbimin sıfatları ve Allah, sağlam bir Allah tasavvuru oluşturun kendinize. Nifak ehlinde olduğu gibi cahiliye zannıyla Allah'a yaklaşmayalım diye veya felsefecilerde olduğu gibi. İkinci nokta, tevhid yükünü yüklenmeyi kabul etmişseniz eğer, ki dağlar bunu kabul etmemiştir, bu yükü kendinize neyle hafifletin? Bu yükü Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hafifletin ve bu da kıssalar üzerine tedebbür edin. Kıssaları günümüzle kıyas edin. Amerika'yı Firavun'la kıyas edin mesela. Öyle mi? Mustazafların halini ve yakinen iman edin ki eğer sabredip Allah'ın Nur suresindeki 4 şartı, iman, salih amel yani sünnete uygun amel, Allah'a ibadet ve Allah'a şirk koşmama, bunu gerçekleştiren sabırlı bir toplum çıkarsa Allah bunları helak ettiği gibi bunları da helak eder. Yani onların dağlarda yaptığı evleri yerle bir eden Allah, sizce Firavun'un yapmıyor, işte Amerika'nın yapmış olduğu kuleleri de yerle bir etti yani. Aynı Allah değil mi? O gün kudreti, bugün kudreti değişti mi? Teknolojinin gelişmesiyle Allah kudretinde aciz mi kalıyor? Haşa ve kella. Öyle mi? Bunların teknoloji nereye ulaşırsa ulaşsın Allah'ın kudretinin altındadır. Öyle mi? Ve Allah'ın istemesine bağlıdır. Yani bunların teknolojisi bile Allah'ın isteği içinde gerçekleşir. Allah istemese bunları da yapamazlar yani. Böyle bir Allah inancı ve eski kavimleri günümüze kıyas edersek Allah'ın izniyle peygamberin ve sahabesinin işte kalbinin mutmain olduğu gibi bizim de kalbimiz ne olacaktır? Bizim de kalbimiz mutmain olacaktır. Ve dediğimiz gibi yani bu derslerin bereketlenmesi için nefis tezkiyesinde anlatmış olduğumuz her ders en azından ne yapalım? Hayatımızın bir yerine yerleştirelim. Yani velev hiç olmasa şu anlattığımız şekilde Kur'an-ı Kerim'i günde bir ayet dahi olsa okuyalım. Ta ki öğrendiklerimizle amel eden ve Allah'ın ameline bereket kattığı insanlardan olalım. Tabi yapabiliyorsanız bir cüz, iki cüz, üç cüz okuyun da hiç olmazsa hani bunu işledik, bari bunu hayatımın bir yerine yerleştireyim düşüncesiyle veya bir namazda bile olsa bir Fatiha'yı bu şuurla okuyun yani. Bu şekilde Allah'ın izniyle ne olsun? Allah da buna bereket katsın. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.